و جعلنا على قلوبهم اکنا، میگذارم بر دلهای ایشان اکنتن پرده ای را، ان یفقهو تا نفهمن قرآن کریم را، و فی آذانهم وقرا و در گوشهایشان گرانی را. و اذا ذکرت ربک، و چون یاد کنی پروردگارت را، فی القرآن در قرآن کریم وحده و تنها و یگانه، ولو على ادبارهم، رو گردان شوند بر جانب پشت خود نفورن اعراض کننده. اگر الله را به وحدانیت یاد بکنی عقب می رود. الله میگه نحن اعلمو، ما داناتریم، بما یستمعون به، به چیزی که مشنوند به سبب آن، اذ یستمعون الیک، وقتی که گوش میگذارند به سوی تو، و اذ هم نجوا، و وقتی که ایشان تنها شوند و شبانگاه در بین خود مشوره بکنند و قصه بکنند، در او وقت هم الله میگه ما مشنویم توطئه های از اونها را. اذ یقول الظالمون، وقتی که گویند این ستمگاران، ان تتبعون الا رجولا مسحورا، پیروی نمیکنید مگر مرد جادوگر را. هر کسی که از بیرون میامد، بعد ایره مشرکین عرب در خانه خود میبرد، بس میگفت میفهمی اینجا یک کسی پیدا شده، کسی هست که ساحر است، اگر امرایش نزدیک ششتی فورا گفش مجبور است قبول بکنی. ولی یک گف دیگه هم هست، هر کسی که دین پاک بیان میکنه در روشنی قرآن حدیثی، نشین انسان اتو گف قبیر هم میدونم باز شما قبولش میکنه. او برادر گلم، دین رسا سخن وجود دارد، باید مردم گوشش بکنه. این سحر و جادویی در اینجا وجود نداره، قرآن سحر نیست، قرآن که بخونی سحر مر ختم میشود. و پیامبر خدا متو میکردن، وقتی کسی که میامد او را دور میکرد، پیش از پیش دشمنیش و احساساتش برش بلند میکرد. پس در آیت گذشته وقتی که تا اینجا ما شما خواندیم، برای ما شما تثبیت شد که چه وقت یک انسان مؤمن از مفاهیم قرآن کریم دور می شود، بنان عدم بینایی شخصیت آن حضرت صلی الله علیه و سلم، یکی از چیزایی است که انسان به حقایق آشنا نمی شود. از کسی که می خواهد دین بشناسد، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم سیرتش مطالعه بکند، خود به خود سرش خلاص می شود. دوم، کینه و حسادت یکی از موانع دین است. هر کس که حسادت کرد، او نمی تواند دین بفهمد. و جهل و عدم استفاده از وسائل شناخت، کسی که وسائل شریعت اسلامی که همان فقه اسلامی متبلور و بزرگی است و یک غنای عجیبی برای فرهنگ دینی ماست، از این آگاه بود، طبیعی است که او نمیتونه فهم دینی و رسای داشته باشد. هر قدر در کتبی که در تفسیر و حدیث و فقه و عقیده بوده باشد، سیرت باشد، بخوانید، با امو اندازه فهمتان در رابطه به دین بلند می رود و خود به خود به حقایق دست پیدا می کنید. نتیجه ازی کردلی و چشمهای کر و گوشهای گران چی می شود؟ فرار از شنیدن حق، همیشه از حق فرار می کند. توجیهات غلط برای خطاهای فکری، همیشه باز غلط فکر می گیریم و ما ایتو می خواستم و ایتو شد. و دومی که حقارت برای شریعت، شریعت را باز حقیر فکر میکنی. هر کسی که نمیفهمه شریعت را حقیر فکر میکند. انظر ببین، کیف ضربوا لك الامثال، ببین چگونه زدن برای تو مثال ها را. فضلوا، پس گمراه شدن، فلا یستطیعون سبیلا، پس نمیتوانن راه یافتن را. هر کسی که به تو مثال زد و تو گفت که پیغمبر نگو بر مصلح گفت، در حقیقت تو را نشناخته. هر کسی که با تو گو که این پروفیسر بزرگ است، فیلسوف بزرگ، در حقیقت تو را نشناخته، بلکه تو پیغمبری بر حق خدا هستی، به این شکل باید پیغمبر را بشناسد. اندر ببین، کیف ضربوا لك الامثال، چگونه برد مثال ها را بیان میکند. یک تعداد از مردمایی که طرفدار مکتب ننگین دموکراسی است با چی میگه که والا اسلام خوب بسیار خدمات کرد، خود در جایش با عموم مردم خوب کار کرد، حالا خب ما دیگر رقم مردم هستیم، تکنولوژی داریم، که اید داریم، که اید داریم دیگر میکشد دیگر. خیلش میگه که نه اید دین و اید پیامبر تا به روز قیامت به تو پیام میدهد و ما تقاضا میکنم در کدام جای اید پیام قابلیت تطبیقی ندارد که ما امور نپذیریم، در کدام جایش ندارد. لطف بکنن یک انسان بخیزه که در این جای اید دین تطبیق کشه خراب میشود. خوب ای است که به خاطر یک دوز که نفر را مالش میبرد، به نوامیس تجاوز می دستش بوریده شود، ایره خسرش دنیا غال مغال میکند، 1.5 میلیون انسان را در عراق میکشن، هیچ کس کسی نیست که پرسان بکنه چرا؟ ایره چرا کشتن؟ بلک ها انسان را در افغانستان با شهادت رسانیدن. هیچ کس نیست پرسان بکنه که ای دموکراسی والا، ای حقوق بشر والا چرا ایتو میکنن؟ کی هست که ازیا پرسان بکنه؟ ای جنایتکارا هستن، بنان ایمان بهی داشته باشین که با این مردم دیگه به زبان نمیشه قدمی رویش بزنید. و قالو و گفتن، سخن از معاد میکنن، و قالو ایضا کن عظاما، و گفتن چون شویم چند استخوان و رفاتن و اعضای بوسیده، اینا لما بعثون خلقا جدیدا، آیا ما برانگیخته شویم به آفرینش نو و جدید؟ قل بگو ای پیغمبر، کونو حجارتن او حدیدن، بگو شوید حجارتن سنگ محکم او حدیدن، در متعاقب آن خوب آهن فولادی، او خلقا مما یکبرو فی صدورکم، او کونو خلقا آخر، یا کدام مخلوق دیگری شوید از آنچه که بزرگ شمارد شما را فی صدورکم در سینه های شما، آنچه که از فولاد آهن که قویتر و محکمتر است امورم در نظر بگیرین. فإن الله قادر على اعادتكم، الله جل جلاله بازگردانیدن تان توانا است، پس شما را برمیگردونم. اما تو انسان خاکی و که دارای خون و نرمی است، اما تو میگردانید. فسیقولون، پس زود گویند که من یعیدونا، کیست که باز آرد ما را بعد از اینکه ایتو تک تک شویم؟ قل الذی، بگو آن ذات عظیمی که فطرکم آفرید شما را اول مره، اول بار، اما الله چی میکنه؟ یعیدکم، شما را بار دوم اعاده میکند و در رساخیر استادت میکند. فسینقدون الیک رؤوسهم، و زود بود که حرکت دهند به سوی تو سرهای خود را. این برای منافقین است، منافقینی که در افغانستان هم است، وقتی که اسلام برش توضیح شد با سر خودش شور میده و در دلش میگه ولی اگه قبولش کنم. و یقولون متاه، و میگن که کی خواهد بود این زندگی بعد از مرگ، ولی در ایچی هم در پیمان هم نشر کده بود. نه میگه ای پیغمبرا که قد گفتن چه وقتی قیامتش میاد؟ ای دروغ چه وقت حقق پیدا میکند؟ قل بگو ای پیغمبر، عسا ان یکون قریبا، بگو شاید که نزدیک باشد، خود شما ناخبر هستین. عسا ان یکون قریبا، بگو زود نزدیک باشد، خود شما از این ناخبر هستین، یک بار تحقق پیدا میکند. یوم یدعوکم، روزی که بخواند شما را الله جل جلاله، فتستجیبون بحمده، پس قبول کنید فراخواندن آن را حمدگویان، و تظنون ان لبثتم الا قلیلا، و گمان کنید که درنگ نکرده بودید الا قلیلا مگر اندکی. اما تو یک روزی که با شما را استاد میکنه، باز اونجا کلگی میگین لا اله الا الله وحده لا شریک له. قل بگو ای پیغمبر، و قل لعبادی، بگو ای پیغمبر بندگان مرا، یقول التی هی احسن، که بگوین آن کلمه ای که آن بهتر است، و کلگی بگو که او کلمه را ورد زبانتان بسازید که آن بهتر است. او چیست؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، بهترین کلمه است، افضل ذکر کلمه لا اله الا الله، بهترین ذکری که بر زبان یک مؤمن همیشه جاری باشد او کلمه لا اله الا الله است. متصوفین کرام هم در اون طریقه هایی که میت اولین چیز بعد از استغفار خود در طریقه نیست، بلکه یک درسی مازاد و به اصطلاح تقویتی است. اصل ذکر که در طریقه های سیگانه چستی هایش ما قبول نمی کنیم، در دین نیست، وطن دار دو دستان نه در دین نیست. ای در او اذکار کلمه لا اله الا الله یکی از اولین درسش که می دهد، هر کدامش به ما تعبیری که از پیش مرشد می کنه، قول لا اله الا الله تفلحو، کلمه لا اله الا الله را بکن رستگار می شین. افضل ذکر کلمه لا اله الا الله، و حضرت نوح علیه السلام یا بنی قل لا اله الا الله فان السماوات السبعين والارض لو وضعت في كفه ولا اله الا الله في كفه رجحت بهن لا اله الا الله. فرزندم کلمه لا اله الا الله را زیاد بگو، اگر هفت آسمان و زمین در یک پله ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله در دیگه پلهش گذاشته شود، این کلمه سرش گران می شود. دی جمعه و قل لعبادی، بگو بندگان مرا، یقول التي هي احسن، بگوید آن کلمه که آن بهتر است. او چی است؟ حضرت انس رضی الله عنه مرفوعا از پیامبر خدا روایت میکنه که لیس على اهل لا اله الا الله وحشت فی قبورهم، کسی که لا اله الا الله را زیاد میگه در قبرشان سرشان وحشت نمیباشد. ان شیطان انزغ بینهم، هر ان شیطان نظامی اندازد میان مردمان. شیطان میان مردمان نظام اندازد. این نظام چی است؟ از خود دین جور کردن، از خود بد نشان میده، قرتک زده بر دیگر، خیالش میکنه که دین است. ان شیطان کان للانسان عدو و مبینا، یقینا شیطان انسان را دشمن آشکار است. ربکم اعلم بكم، پروردگارتان داناتر است بر بالای شما، پروردگارتان بر بالای شما داناتر است. این یشاء یرحمکم، اگر او بخواهد رحم کند بر شما، و این یشاء یعذبکم او ان یشاء یعذبکم، و اگر او بخواهد عذاب بدهد شما را، و اگر او بخواهد عذابتان باز میکند. چرا الله رحم میکند؟ با خوب انتخاب خودت. چرا الله کسی را عذاب میکند؟ با بد انتخاب خودت. انتخاب خوب پیش تو است. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، و نفرستادیم تو را بر ایشان نگهبان. ای پیغمبر، تو را بر ایشان نگهبان نفرستادیم. و ربک اعلم، پروردگار تو خوب داناست. به من فی السماوات والارض، با آن مخلوقی که در آسمان ها و زمین است. ولقد فضلنا بعض النبیین، و تحقیم ما فضیلت دادیم بعض پیغمبران را علی بعض بربر دیگرش. حضرت ابراهیم خلیل را الله جل جلاله به خلت گرفته، حضرت موسی علیه السلام را امرایش سخن گفته، و سلیمان علیه السلام پادشاهی داده، و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم را به معراج برده، به عرش بردشه، او را حبیب خود و خاتم انبیا قرارش داده. و آتینا داود زبور، و دادیم حضرت داود علیه السلام را زبور. قل ادعوا الذین زعمتم، داری آلی بر مای رمه که الله اون ذات عظیم است که پیامبران را در بینش فضیلت داده، اون ذات عظیم است که نسخه بهترین را برای تو ارزانی داشت. هر کسی که این نسخه را قبول نمی کند، جای دیگری میره. قل ادعوا الذین، بگو بخوانید آنان را که زعمتم گمان دارد در حق آنها الوهیت را، من دونه بغیر الله. هر کسی که تو در او الوهیت را میبینی او را آواز بکن. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، پس مالک نیستن و برداشتن سختی ها از شما، سختی از شما، ولا تحویلا و نه تغییر دادن آن را. هر کسی که تو در فکر بوده باشی که او اله و معبود توست، قل ادعوا الذین زعمتم، بگو ای پیغمبر بخوانید آنان را که گمان دارید در حق آنها تسلط بر این نظام را، عبادت برای از او، الوهیت در حقش، من دونه بخود بجز الله جل جلاله. فلا یملکون، پس مالک نیستن، کشف الضر عنکم، برداشتن سختی را، عنکم از شما، ولا تحویلا، نه تغییر دادن آن را. اولائک الذین یدعون، آنان که ایشان را می پرستن کفار، یبتغون الى ربهم الوسیله، طلب میکنن به سوی پروردگار خود الوسیله قرب را، ایهم که کدام یک از ایشان اقرب و نزدیکتر باشد، و یرجون رحمته، و امید دارن کمال رحمت او را، و یخافون عذابه، و میترسن از عذاب پروردگارشان. آنانی که کفار به او الوهیت قائل شدن و از او طلب میکنن عزت و ذلت را، او را در پهلوی الله عبادت میکنن، یبتغون الى ربهم الوسیله، طلب میکنن اونها به سوی پروردگار خود قرب را. ملائکه قرب الله را میخواهد، پیامبران قرب الله را میخواهد، حضرت عیسی علیه السلام قرب الله را میخواهد. اینا نگفتن که ما خدا هستیم. ایهم اقرب، به کدام یکی از ایشان اقرب و نزدیکتر باشد، و یرجون رحمته، و امید دارن کمال رحمت پروردگار را، و یخافون عذابه، میترن از عذاب او. ان عذاب ربك كان محظورا، یقینا که عذاب پروردگار تو هست، از آن که حذر بکنید، از آن که حذر بکنید و بترسید، و عذاب پروردگار توست. در حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام میخوانیم که عرب ها جنیات را عبادت میکردن، و یکی از یعنی در پهلوی یزید که مشرک بودن، یک طایفه از عرب ها جنیات را عبادت میکردن. اموری که طلب میکند امو جنیات هم از الله میترسد، و در روز قیامت ثابت خواهد شد که کدامش پیش الله محبوب تر است، کدامش. و این من قریت، و نیست هیچ قریه، الا نحن مهلکوها، مگر آن که ما هلاک کننده آنیم، قبل یوم القیامتی، پیش از روز قیامت، او معذبوها، یا عذاب کننده آن هستیم، عذابا شدیدا، به عذاب بسیار سخت، کان ذلک فی الکتاب مسطورا، هست این حکم در لوح محفوظ مصدور نوشته شده. ایش قریه‌ای که او بیدینی و کفر بکنه الله متن نمیماند، الله اونها را عذاب میکند. و ما منعنا، و باز نداشت ما را، ان نرسل بالآیات، از آن که بفرستیم نشانی ها را، الا ان کذب بها الاولون، مگر آن که دروغ شمرده بودن آن را پیشینیان. موضوع از چی قرار بود؟ مشرکین عرب به پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بعد از دعیه بر حقش برش گفتن که ما خو بر تو ایمان نمیاریم، و اگر خواسته باشی که بر تو ایمان بیاریم پس لطف بکو امی کوها را از پیش ما دور بکو. ارگا کوها را از پیش ما دور کردی و در اینجا آب پیدا شد، زمین خوبی پیدا شد، کشتزار خوبی پیدا شد، ما ایمان میاریم. و طبیعی که وقتی که این اوقاتش بیشتر شد و الله آیات را نازل میکنه که و ما منعنا باز نداشت ما را، ان نرسل بالآیات، از آن که بفرستیم نشانی ها را، امین نشانی که ناخواسته بودن ما را باز نداشت از تحقق این نشانی ها، الا ان کذب بها الاولون، مگر آن که دروغ شمرده بودن آنانی که پیش از ایشان بودن، و پس از دادن معجزات به اساس روگردانیشان هلاک شدن. بنان اگر ما به این مردم هم چنین نعمت ارزانی بکنیم، مشرکین قریش باز امو جنجال ایجاد میکنند. آل مخالفاتش با تو پیغمبر به خاطر چیز دیگری نیست، هدف ایست میگه، باز کل چیز میگه بنی هاشم بنی مطلب میگیرد، در اونجا باز اینا میگه هم آب را میگیرد، هم کلیوهای کعبه را میگیرد، هم مصارفات را جمع میکند. حالی که این کار صورت خوب بیخی باز علیه تو دشمنی خواهند کرد. وقتی که دشمنی میکردن اینا علاق میشن و نبیره و نسلشان قطع میشد، حالا که در نسلشان انسانهای مؤمن مخلص و کسی پیدا میشد که این دین را به گوشه گوشه زمین میرسند. از این خاطر الله قبولش نمی کند. نمونه از این آیتهایی که داده شده و نسلشان قطع شده کی هستند؟ و آتینا سمود ناقه، ما دادیم به قبیله سمود ناقه شترمادی را، مبصره نشانی باشد، فظلموا بها، پس ظلم کردن به آن و کافر شدن به آن. و ما نرسلو بالآیات، و نمفرستیم نشانی ها را، الا تخویفا، مگر برای ترسانیدن، برای ترسانیدن نفرستیم. وقتی که حق معلوم شد بس برای چی رایش بکنیم؟ حالی در ازر کس که پرسان میگه محمد امین بود، پیامی که دادی کلگی قبولش میکرد. حتی مشرکین چه میگفتن؟ کسی از پیش ابو جهل گفته بود که در رابطه با سخنایی که محمد میگه چی میگی؟ باز خودش گفت که ولی سخنانش و قابل تأمل است، ولی اگر قبول شد قدرت و سیادت ما زیر سوال می رود، ما خیلی چی کارا شدیم. و اید قلنا علکه، و یاد کن چون گفتیم برای تو، این ربکه، بیشک پروردگار تو، احاط بالناس، فرا خواهد گرفت مردمان را، و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک، و همچنین نگردانیدیم آن خوابی را که به تو نمودیم، الا فتنه للناس، مگر امتحان برای مردم، و شجره الملعونه فی القرآن، و همچنین درختی که مورد لعنت خدا قرار گرفته در قرآن کریم، این اردویشه وسیله امتحان قرار دادیم. امام بخاری رحمت الله علیه می فرماید و امام ترمذی، هی رؤیا عین، میگه مراد و ما جعلنا الرؤیا، میگه نگردانیدیم آن خواب. خواب در اینجا به معنی دیدن است، میگه به چشم، نه ای که خواب بوده باشه به معنی از اینکه استراحت ما ترجمهش بکنیم. و آنچی که نشان دادیم، التی اریناک، به تو دیدن آن را، الا فتنه للناس، مگر امتحانی بود برای مردم. الله جل جلاله پیغمبرش را به معراج میبرد، جنت و دوزخ و عرش آسمانها را سرش مشاهده میکند. پس که میآید، وقتی که قصه میکنه برای انسانها، تعداد تشویش میکنه، تعداد خود تمسخر میکنه، هیچ از کجا رایی کرد. ولی الله میگه ما چنین حالت را وسیله امتحان قرار دادیم. و در آیات تقدیم و تأخیر هم وجود دارد. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك و شجره الملعونه في القران الا فتنه للناس، قرار ندادیم آن رؤیایی که تو آن را دیدی ای پیغمبر در معراج، و درختی که مورد نفرین الله قرار گرفت در قرآن کریم، الا فتنه للناس، مگر امتحانی برای مردمان. خداوند متعال امتحان میکند. همین رقم شجره الزقوم که طعام برای گناهکار است، مشرکین گفتن عجیب است. یک طرف محمد میگه که ای تو آتش سوزان است که 70 مرتبه از این آتش دنیا که سخت‌تر است. در اوجه درخت بوده باشه باز نسوزه؟ میگه عقل قبول نه. اینا مذاق با یک دیگر تمسخر میگفتن. الله میگه ما امی درخت زقوم را و امی رفتن تو را به معراج اردوش وسیله امتحان قرار داریم. پس الله امتحان میکنه مخلوق خود را تا که راستگو را از دروغگو جدا بکند. بنان و اذ قلنا لک با یاد بر چون گفتیم تو را ان ربک احاط بالناس، یقین الله جل جلاله احاطه کننده و فرا خواهد گرفت مردمان را. در روز فتح مکه الله جل تسلط مسلمانان را تثبیت کرد. در روز فتح در بدر، در روز غزوه بدر الله تسلط مسلمانان را تثبیت کرد. و در اینجا هم گردانیدیم آن خوابی را که به تو نمودیم الا فتنتن، مگر امتحانی للناس برای مردمان. و امیرتم الا فتنتن للناس الشجرة الملعونة في القرآن، ما گردانیدیم درخت زقوم را وسیله امتحان که در قرآن کریم ذکر آن شده است. و نخوفهم و ترسانیدیم ایشان را فما یزیدهم، پس یاد نمی کنند در حق ایشان ای امتحان الهی، ای تذکر نعمتهای الهی الا طغیانا کبیرا، مگر سرکشی بزرگا. سرکشی بزرگا در حقشان بیشتر می کند. بعد از این الله جل جلاله به خاطر از اینکه انسان را به مقام اصلیش ملتفت بکند و احساس تغییر در وجودشان پیدا شود، یاد آوری می کند از چگونگی زنده شدن و یا پیدا شدن انسان و تکریمی که الله جل جلاله برای او داد. می فرماید و اذ قلنا للملائکه، یاد کن چون گفتیم ملائکه را اسجدوا لآدم، سجده بکنید حضرت آدم علیه السلام را. فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا پس سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس. قال گفت اسجدوا لمن خلقت طینا، آیا سجده بکنم لمن خلقت کسی را که آفریدی طینا از گل؟ قال گفت ارأیتک هذا الذی کرمت، باز گفت که خبر ده مرا که این را که کرمت عزت دادی علی بر من، لئن اخرتنی اگر مهلت دهی مرا الی یوم القیامه تا به روز قیامت لاحتنکن ذریته الا قلیلا، البته بیخ برکنم ذریته اولاد او را الا قلیلا، مگر اندکی را. شیطان گفت که به کسی که او را از خاک آفریده از گل آفریده ما به او سجده بکنم، اگر به ما وقت دادی ما ذریهش از بیخ میکنم الا قلیلا، مگر اندکی را. قال گفت الله جل جلاله اذهب برو فمن تبعك منهم، هر کی پیروی کند تو را منهم، از همه انسان ها، هر کسی که ما به این انسان اقام مقام دادیم، تمام نعمت ها را در اختیارش قرار دادیم، مسجد ملائکی ساختیم، خلیفه خود در روی زمین ساختیم، ولی اون مقام خود گیر نکند و باز برات پیروی تو را بکند، فإن جهنم جزاؤكم، یقینا که دوزخ جزای همه شماست، جزاء موفورا، سزای کامل. ای شیطان واستفزز من استطعت و بجنبان هر کی را که توان داری، واستفزز خوب بجنبان و تشویش ها و وسوسه های گوناگونت، من استطعت کسی که توان داری منهم از ایشان را، به صوتی که با آواز خود، با آواز خود هر کی را که میتونی اونا را تغییر بدی و بجنبان. حضرت عبدالله ابن عباس میگه به صوتی که هر وسیله ای که انسان را به گناه بکشاند. امام مجاهد رحمت الله علیه می فرماید که به صوتی که مراد میگه موسیقی است. موسیقی انسان ای مزمار شیاطین است، همیشه انسان را از فکر آخرت دور میکند. بنان تو بشوران من استطاعت منهم به صوتک، به من معالات موسیقیت هر کسی را که خواسته باشی از دین دورش بکن و اجلب علیهم و بیار سواران را و اجلب علیهم و بشوران بر ایشان به خیلی که سواران خود را و رجیلی که و پیادگان خود را و شارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم و شارکهم و شریک شو با ایشان فی الاموال در اموال، در اموال امرای شریک شو. چی رقم در مال شریک می شیطان؟ تو تشویقش بکو به سود، تو تشویق بکو اونها را به قمار، تشویقش بکو از اینکه بر دیگر کس انسان و دیگران در مالشان تجاوز بکند. ول اولاد و شریک شو بر اونها در اولادشان، در اولادش تو شریک میشی، زمینی زنا را برش و فسق برش مساعد بکو، ای کارم برش بکو. وعدهم و وعده طول العمل برش بده که برو، کسی نه تو را میگیرد نه خبر میشود. آل دو خوی کارم میکنیم با صبح توبه میکشیم، امی رقم برش وعده های دور و دراز بده. و ما یعدهم الشیطان، وعده نمیداد ایشان به شیطان الا غرورا، مگر فریب. برنامه های شیطان چند چیز است. اول برنامه تبلیغاتی دارد، واستفزز من استطعت منهم بصوتک. کل برنامه های تبلیغاتی که انسان را از دین الله دور بکند در حرکت شیطان وجود دارد. استفاده از نیروی نظامی و اجلب علیهم و برنامه اقتصادی و شارکم فی الاموال، برنامه های تخریب نسل و الاولاد و همچنان تخریب طول العمل، تخریب ذهن و عیدهم، همیشه ذهنش خراب میکنه، صبح و دیگه صبح برش میکنه. و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، وعده نمیداد ایشان را شیطان الا غرورا، مگر فریب. این عبادی لیس لک علیهم سلطان، هر آن نیست، هر آن بندگان من را نیست علیهم بر ایشان سلطان کدام راه قوت. این عبادی لیس لک علیهم سلطان، هر آن بر بندگان من نیست را علیهم بر ایشان سلطان راه قوت و غلبه. و کفا بی ربک وکیلا، و کافیست پروردگار تو کارساز. ربکم الذی، پروردگارتان آن ذات عظیم است که یزجی لکم الفلک، روان میکند برای منفعت شما کشتی ها را. فی البحر، در دریا. لتبتغوا من فضله، تا طلب بکنید از فضل او. انه کان بكم رحیما، هر نه آن ذات عظیم بر بالای شما مهربان است. و اذا مسکم الضر، چون برسد به شما سختیه. فی البحر، در دریا. ضلت من تدعون الا اياه، فراموش می شود کسی را که می خوانید الا اياه، مگر الله جل جلاله. ارگو یک تکلیفی در داخل بحر به انسان پیش شود که کشتیش در وقت سکوت قرار خواهد داشت. در همچو حالت غیر الله از انسان فراموش می شود. کلن انسان ملتفت می شود به ذات واحد ولا شریک الله جل جلاله. فلما نجاکم الى البر، پس چون خلاص ساخت شما را به سوی خشکی، اعرضتم، باز می گردید. باز می گردید از توحید الله و در اوجه باز به الله کس دیگر را قرار می دهید. و کان الانسان کفورا، و هست انسان بسیار ناسپاس. نعمت را الله می دهد و تقسیم را در مخلوقات او آغاز می کند. بناهن آیه یک دفعه که ناسپاسی کردی و یک بار به الله التجا کردی، بعد از نجاتت باز انحراف صورت گرفت. امی یک بار بود؟ آیا می شود تسلط الله ختم شود؟ نه. افا امنتم، آیا امن شده اید ان یخسف بکم جانب البری، از آن که فرو برد شما را در جانب از خشکی؟ از این ایمن شده؟ این امن را از کجا گرفتی؟ بحر الله تو را نجات داد، در خشکه آمدی. در خشکه نمیتونم الله که پایین ببرد خصفت بکند. او یرسل علیکم حاصبا، یا بفرستد بر شما حاصبا، باد تندی که سنگ بر طرفت بندازد. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، از نیابید برای خود هیچ نگان و کارسازی. او اللهی که در بی مصیبت را ایجاد کرد، اما الله توانایی ایجاد مصیبت را در خشکه و در آبادی هم دارد، و اما الله توانایی از این را داره که همین زمینی که تو در او زندگی میکنی توسط یک باد بسیار تندی چنان تو را بکوبد که سنگها به رو جام و خانیت حواله شود. بعد در او صورت هیچ کارسازی را نخواهی یافت. ام امنتم، آیا ایمن شدید ان یعیدکم، از آن که باز گرداند شما را فیه، در امی دریا بار دوم سوار شوید و باز امو مشکل سرت ایجاد شود، طارتن اخرى بار دیگر. و یرسل علیکم قاصفا من الریح، پس بفرستد بر بالای شما باد سختی را، ایت بادی که فیغرقکم بما کفرتم، پس غرق گرداند شما را بما کفرم، به سبب ناسپاسیتان بار دوم غرقت بکند. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، باز نیابید برای خود بر ما در این غرق تبیعا، کدام در بازخواست کننده ای را، کدام بازخواست کننده ای را که تبعیت بکنه دوستیتان را، از ما پرسان بکنه. ای تو کسی را ایجاد نخواهید کرد و پیدا نخواهید کرد. الله جل جلاله این آیات ها را نازل کرد که انسان همیشه زیر چتر و مراقبت الله قرار دارد. نشوه خدا نخواسته که مصیبت به سویت بیاید به الله التجا بکنی. انگامی که از مصیبت خلاص شوی باز به الله بازمون شریکا را قائل شوی. نشوه که تسلط الله را در وقت مصیبت قبول بکنی، بعد از رفع مصیبت باز الله را فراموش بکنی. یا به عباره دیگری، نشوه که تسلط الله را در یک زمان و مکان خاص قبول بکنی، بعد از او زمان از او مکان باز و گناه و به انحراف دست بزنی.